Bueno, Julio, para hoxe penso que xa está ben. Tuvemos ben entretidos con moi boa xente. Este é que nos axuda a levar o programa para adiante. Esta boa xente que cada ratiño temos un. Darchas gracias, como non. Vamos a despedirnos de todos os nosos ointes e seguidores ata o vindeiro xoves, queridos ointes, continúen aí conectados en Radio San Boi. E nos o vindeiro xoves, á mesma hora, estaremos aquí. Exactamente. Así que, señoras e señores, isto foi Radio San Boi, Galegos Novais, de Radio San Boi. E, como digo sempre, que a noite se xoso descanso, arrúa vosa liberdade e dei que os xoves queremos.